السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آدابرز، آج ہم سبق نمبر 4 پیش کر رہے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے تادائما، میں گھر لوٹ آیا ہوں یا لوٹ آئی ہوں۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ انا ہیں۔ آج انا اپنی ٹیوٹر ساکورا کو اپنے ساتھ اپنے ہاسٹل کے کمرے میں لے آئی ہیں۔ ہاسٹل کی انچارج انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے باہر آتی ہیں۔ ہاسٹل کی انچارج ایک خاتون ہیں اور وہ ہاسٹل میں رہنے والے طالب علموں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ وہ اپنے والدین سے دور رہنے والے طالب علموں کے لیے ماں کی طرح ہیں۔ اب ہم سبق نمبر 4 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے تادائما، میں گھر لوٹ آئی ہوں۔ تدائما، اوکاری ناسائی، کونیچوا، آناتا مو ریوگاک سے دیس کا؟ ایئے، واتاشی وا ریوگاک سے دیوا آری ماسن، نیہون جن نو گاک سے دیس۔ اب ہم مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ تدائما، یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ انا جیسے ہی ہاسٹل کے داخلی دروازے میں داخل ہوئی تو انہوں نے یہ کہا۔ جی بالکل، تدائما یہ رسمی جملہ ہے اور اس وقت بولا جاتا ہے جب آپ گھر واپس لوٹ آتے ہیں۔ تدائما ایک جملے کی مختصر شکل ہے جس کا مطلب ہے میں ابھی گھر آیا ہوں۔ تو انور صاحب، ہم جب بھی گھر آتے ہیں تو ہم یہ جملہ کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، اس کے جواب میں ہاسٹل کی انچارج نے یوں کہا، اوکائری ناسائی، خوش آمدید۔ یہ واپس لوٹنے والوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تادائما اور اوکائری ناسائی اظہار کا ایک معمول کا سیٹ ہے، لہذا انہیں ساتھ ہی یاد کر لینا بہتر ہوگا۔ تادائما، اوکائری ناسائی۔ اس کے بعد ساکورا ہاسٹل کی انچارج کو سلام کرتی ہیں، کونیچوا، آداب عرض۔ یہ سلام دن کے وقت ملنے والے لوگوں کو کیا جاتا ہے۔ ویسے انور صاحب، کونیچوا میں این کا تلفظ ذرا مشکل ہے۔ جی بالکل، تو اسے تین تال کی لے میں اس طرح کہیں، کونیچیوا۔ اب ہم اپنے ہاتھ سے تالی بجاتے ہوئے اکٹھے سنتے ہیں، کونیچیوا، کونیچیوا۔ انور صاحب، مجھے سلام دعا کے کچھ اور جملوں کے متعلق بھی بتائیے۔ جی ضرور، صبح کے وقت صبح بخیر اس طرح کہتے ہیں، اوہایو گوزائیماس، اوہایو گوزائیماس۔ شام کو اور رات کے وقت آپ شام بخیر کہتے ہیں، کومبانوا، کومبانوا۔ اب مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ ہاسٹل کی انچارج ساکورا سے پوچھتی ہیں، آناتا مو ریوگاک سے دیس کا؟ کیا آپ بھی بین الاقوامی طالبہ ہیں؟ آناتا، اس کا مطلب ہے تم یا آپ، مو، اس کے معنی ہے بھی، ریوگاک سے، بین الاقوامی طالب علم یا غیر ملکی طالب علم یا طالبہ۔ اچھا، ریوگاک سے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے بولا جاتا ہے؟ جی، دس۔ یہ جملے کے اختتام پر بولا جانے والا شائستہ لفظ ہے۔ دس والے جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے آپ دس کے بعد یہ حرف لگاتے ہیں، کھا، اور اسے اٹھان کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ آئیے اب ساکورا کا جواب سنتے ہیں، ایے واتاشی وا ریوگاک سے دیوا آریماسن، نہیں، میں بین الاقوامی طالبہ نہیں ہوں۔ ایے، اس کا مطلب ہے نہیں۔ جب آپ ایے کہتے ہیں تو ای کو لمبا بولتے ہیں، ایے واتاشی، واتاشی کا مطلب ہے میں، وا، یہ موضوع کے ساتھ بولا جانے والا لفظ ہے، اور ریوگاک سے کا مطلب ہے بین الاقوامی طالب علم یا طالبہ۔ دیوا آریماسن، یہ دس کی منفی شکل ہے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ اور اگر ساکورا بین الاقوامی طالبہ ہوتی تو وہ کیسے جواب دیتی؟ ہائی واتاشی مو ریوگاک سے دس، جی ہاں، میں بھی بین الاقوامی طالبہ ہوں۔ ہائی، اس کا مطلب ہے جی ہاں، یہ کسی سوال کا مثبت جواب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 2 میں سیکھا تھا، ہم دوسرے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی یہ کہہ سکتے ہیں، واتاشی مو ریوگاک سے دس، اس کا مطلب ہے میں بھی بین الاقوامی طالب علم ہوں یا طالبہ ہوں۔ اس سوال کے جواب میں آپ صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہائی سو دس، یعنی جی میں ہوں یا جی ہاں ایسا ہی ہے، سو اس کا مطلب ہے درست، ایسا ہی۔ تو مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ ساکورا مزید کہتی ہیں، نیہون جن نو گاک سے دس، میں جاپانی طالبہ ہوں۔ اس جملے میں موضوع واتاشی وا کو چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ یہ سیاق و سباق سے واضح ہے۔ ساکورا نے اس جملے سے پہلے واتاشی وا کہا تھا، لہٰذا یہاں پر یہ نہ کہنا زیادہ فطری لگتا ہے۔ جاپانی میں اگر آپ بار بار واتاشیوا کہتے ہیں تو آپ خود پسند لگ سکتے ہیں. نیہونجین اس کا مطلب ہے جاپانی. نو یہ اسموں کو جوڑنے والا حرف ہے, یعنی کا, کی یا کے. گاکسے اس کا مطلب ہے طالب علم یا طالبہ. دس جملے کا اختتام کرنے والا شائستہ لفظ ہے. اسم نیہونجین جو نو سے پہلے آتا ہے وہ ایک اور اسم گاکسے میں تبدیلی لاتا ہے. ٹھیک کہا میں نے انور صاحب؟ جی بالکل درست کہا آپ نے. اور ساکورا نے اپنی یونیورسٹی میں جاپانی ٹیچرز کی تربیت کے ایک کورس میں داخلہ لیا ہوا ہے. اس کا ہدف بیرون ملک جاپانی پڑھانا ہے. جاپانی زبان کو یوں کہتے ہیں نیہونگو. اس میں ہم نے نیہون یعنی جاپان کے بعد یہ اضافہ کیا گو. اس کا مطلب ہے زبان. اب ہم سبق نمبر چار کا مکالمہ دوبارہ سنتے ہیں. آج کا کلیدی جملہ ہے تدائیما. میں گھر لوٹ آیا ہوں یا لوٹ آئی ہوں. ただいま。 おかえりなさい。 こんにちは。 あなたも留学生ですか？ いいえ、私は留学生ではありません。日本人の学生です。 और अब हम पेश कर रहे हैं अपना कॉर्नर गुर की बातें. इस प्रोग्राम की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें आज के अहम नुकात बताती हैं. تو انور صاحب آج ہم نے منفی جملہ واتاشیوا ریوگاکسے دیوا آریماسن سیکھا. ہمیں بتائیے کہ جاپانی میں منفی جملہ کیسے بناتے ہیں. یہ بات استانی سے پوچھتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں اس کی وضاحت ایک جملے یعنی میں ایک جاپانی ہوں سے کرتی ہوں. میں کے لیے واتاشی اور ایک جاپانی کے لیے نیہونجین کہا جاتا ہے. لہذا میں ایک جاپانی ہوں کو جاپانی میں ہم اس طرح کہیں گے واتاشی وا نیہونجین دیس. دیس پر ختم ہونے والے جملے کو منفی بنانے کے لیے ہم دیس کو اس طرح تبدیل کرتے ہیں دیوا آریماسن. لہذا میں جاپانی نہیں ہوں کو اس طرح کہیں گے واتاشی وا نیہونجین دیوا آریماسن. آئیے اس کی مشق کرتے ہیں. واتاشی وا نیہونجین دیوا آریماسن یعنی میں جاپانی نہیں ہوں. اور اگر آپ اس جملے میں دیوا کو اس طرح تبدیل کر دیتے ہیں جا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کچھ بے تکلفی ہے. لہذا میں جاپانی نہیں ہوں یعنی نیہونجین دیوا آریماسن یہ اس طرح ہو جائے گا نیہونجین جا آریماسن. سامعین یہ تھا کارنر گر کی باتیں. ہمارا اگلا کارنر ہے صوتی الفاظ. اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والی صوتی تراکیب متعارف کرواتے ہیں. سب سے پہلے یہ آواز سنیے. یہ ایک شخص کی سلائڈنگ ڈور یعنی کھسکنے والا دروازہ کھولنے کی آواز ہے. جی بالکل. جاپانی میں اسے اس طرح کہا جاتا ہے گارا گارا. چیزوں کے ٹکرانے اور نیچے گرنے کے لیے بھی یہی آواز استعمال کی جاتی ہے گارا گارا. اور اب دروازہ بند ہونے کی ایک آواز باتان. دروازہ بند ہونے کی آواز کو جاپانی میں باتان کہتے ہیں. ویسے یہ اردو کے لفظ کھٹاک جیسا ہے لیکن انور صاحب میں خود ذرا آہستگی سے دروازہ بند کرتی ہوں. یہ تھا ہمارا صوتی الفاظ کا کارنر. اور آج کے الفاظ تھے گارا گارا اور باتان. سبق کے اختتام سے پہلے انا آج کے ایونٹس پر ایک نظر ڈالتی ہے اور ٹویٹ کرتی ہے. تو ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ. جب ساکورا صاحبہ کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے اپنے جوتے اتارے اور ان کا رخ بدل کر اچھے طریقے سے رکھ دیا. اگلی بار جب میں بھی کسی کے گھر جاؤں گی تو ایسا ہی کروں گی. سامعین امید ہے سبق نمبر چار آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلی مرتبہ ساکورا اور انا کمرے میں بات چیت کریں گی. آج کا کلیدی جملہ تھا تدائیما. میں گھر لوٹ آیا ہوں یا لوٹ آئی ہوں. ہمارے ساتھ رہیے گا.